Projekt przewiduje, że finansowanie wyniesie co najmniej 0,09% PKB rocznie. Agnieszka Czyżewska-Żakemes z Polskiego Radia Lublin uważa, że pieniądze z budżetu dają stabilność, ale proponowane rozwiązanie to dużo poniżej średniej europejskiej. Pojawia się pytanie, czy to finansowanie jest wystarczające i czy nie doprowadzi do jakiegoś uwiądu jednak radia. Ministerstwo Kultury proponuje przywrócenie 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zlikwidowana zostanie Rada Mediów Narodowych. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez lata związany z Polskim Radiem Stanisław Jędrzejewski powiedział, że funkcjonowanie obok siebie tych dwóch instytucji to zupełnie niepotrzebny dualizm. Tak nie powinno być. Więc oczywiście Krajowa Rada jak najbardziej. Ten skład będzie rotacyjny przy zachowaniu 6-letniej kadencji. Uwagi do przygotowanych założeń będzie można zgłaszać niemal do końca września tego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Melduje się Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport. Oczywiście. To będzie ostatni mecz na Mistrzostwach Europy. Mowa o polskich piłkarzach, którzy na pożegnanie z Euro zagrają dziś z Francją. Łączymy się z Filipem Jastrzębskim, który jest w Dortmundzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Filip, jaka atmosfera panuje w reprezentacji na przed tym ostatnim meczem? Myślę, że zadziwiająco dobra, bo nie widać raczej w polskich piłkarzach jakiegoś wielkiego rozczarowania, smutku. Wielu z nich jest nawet zadowolonych z siebie, co jest troszeczkę niepokojące, biorąc pod uwagę te dwa spotkania, które podopieczni Michała Probierza rozegrali. Wczoraj rozmawialiśmy z Robertem Lewandowskim, kapitanem naszej reprezentacji. On akurat, no tutaj nie ma mowy o jakimś samozadowoleniu, szczególnie, że Lewandowski nie pomógł drużynie w pierwszym spotkaniu. W drugim tylko wszedł z ławki rezerwowych, bo walczy z kontuzją. No i widać, że jest człowiek smutny, ale dzisiaj, jak sam twierdzi, jest gotowy, by wybiec na boisko od pierwszych minut i rozegrać nawet całe spotkanie. Na pewno się nastawiam, że jestem gotowy grać od początku. Na ile minut? No, nastawiam się, że dam radę grać 90, ale też no, nie powiem, że na 100%, bo to jest jakby mecz, po której powróciłem po kontuzji, można powiedzieć. Więc mentalnie się nastawiam, jakbym mógł zagrać 90 minut. Francja to jest bardzo wymagający rywal, być może nawet najlepsza obecnie reprezentacja świata z Kylianem Mbappé, który ma zagrać z taką charakterystyczną maską po tym, jak złamał nos. No ale pamiętajmy, my w meczach o honor jesteśmy mistrzami. W XXI wieku 3 razy takie mecze rozegraliśmy, na mundialach co prawda, ale graliśmy i wszystkie 3 wygrywaliśmy. Miejmy nadzieję, że i dziś biało-czerwoni sprawią nam miłą niespodziankę na otarcie łez. Dziękujemy za relację. Mecz z Francją rozpocznie się o 18:00 w Dortmundzie. 18 medali polskich pływaków. To były najlepsze mistrzostwa Europy. Między innymi 3 krążki wywalczyli skoczkowie do wody. Dwukrotnie na podium stawał Andrzej Rzeszutek. Dołożyliśmy to przygotowanie fizyczne i te skoki wyglądały coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Także spodziewaliśmy się, ale że będzie tych medali aż tyle i do tego jeszcze mój złoty, to była dla mnie niespodzianka, że udało się wywalczyć najwyższe miejsce podium. Teraz przed pływakami krótki odpoczynek, a potem Igrzyska Olimpijskie. Michał Kwiatkowski pojedzie w kolarskim wyścigu Tour de France, który zaczyna się w sobotę. 34-letni Kwiatkowski już po raz 10 wystartuje w wielkiej pętli i jest pod tym względem rekordzistą wśród polskich kolarzy. Więcej o piłkarskim Euro, także o wczorajszych meczach. Kwadrans po 7, a teraz słowo o pogodzie. Dziś powinno być raczej słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna ma wynieść od 23 do 27 stopni. Choć na mapie są i takie miejsca, w których w najcieplejszym momencie dnia będzie jeszcze nieco cieplej i są takie, w których będzie trochę chłodniej. I taka kolorowa jest ta mapa. Trudno dzielić dziś kraj na konkretne obszary temperaturowo, ale na pewno będzie już wakacyjnie. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Pralka Bosch, Speed Perfect, program Higiena Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1890. Teraz za 1799 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Druga godzina porannej audycji, czas start Fleetwood Mac zagra na początek o wielkiej miłości. Na pewno pasuje to do kibiców, którzy wciąż wierzą w biało-czerwonych, choć chyba nie wszyscy wierzą. Przecież to są zawodowcy. Oni biorą za to, co robią, kupę pieniędzy i to nie biorą, kurczę, 10 zł czy 10 tysięcy na miesiąc. Są milionerami. Za co? Za to, że swoje roboty nie potrafią zrobić? No za to, mam ich podziwiać i tak dalej. Frustracja może dziś występować, ale proszę zachować spokój, to całkowicie normalne. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Dwie dwójki i siedem trójek, Ola Dobieszewska czeka na Państwa głosy, spostrzeżenia, a pojawiają się zdania także oryginalne w temacie rzecz jasna piłkarskim. Zainteresował mnie ten mecz o honor, czyli nasz honor leży w rękach, ale ci powiedzieć w nogach naszych piłkarzy. Ja pozwolę sobie odwrócić perspektywę i jako wielki liberał powiem. Podstawowym prawem człowieka jest prawo do braku honoru i tym samym mecz z Francją nie jest już honor, lecz jest to podstawowe prawa człowieka. Mecz o honor czy o podstawowe prawa człowieka? A może mecz o humor, Adamie? To słowa już do Adama Maleckiego. Dzień dobry Państwu. Wolę jednak dylematy Francuzów, czy Kylian Mbappé zagra, czy też nie i czy będzie w masce takiej, czy innej. To są dylematy. Tak, zazdrościmy, oczywiście. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. A skoro zazdrość przez nas przemawia, to teraz nie będziemy mówić o Polakach, co? Nie. Porozmawiajmy o grupie B, która zakończyła wczoraj zmagania. W ostatnich meczach Hiszpania pokonała Albanię 1-0, a Chorwacja zremisowała z Włochami 1-1. Co to oznacza? No to, że Hiszpanie z kompletem zwycięstw wychodzą z pierwszego miejsca, a Włosi z drugiego. Z turnieju odpadają Albańczycy i na 99% pozostawiamy jeszcze nadzieję Chorwatom. By pozostali w turnieju z dwoma zdobytymi punktami, musiałyby zostać spełnione określone warunki. Między innymi Gruzja musiałaby przegrać z Portugalią, Czechy z Turcją, Słowenia z Anglią, Serbia z Danią 0-3 lub co najmniej 4 bramkami. Kto lubi liczyć, niech sobie liczy. Chorwaci już nie mogą liczyć na siebie. Od początku liczą na siebie Hiszpanie. Już wcześniej po dwóch wygranych meczach było wiadomo, że wywalczyli przepustkę do 1/8 finału. Wczoraj wieczorem, grając w dość eksperymentalnym składzie, postawili kropkę na D. Hiszpania wyszła na prowadzenie już w 13 minucie. Trafił po precyzyjnym strzale w długi róg Ferran Torres. Piłka jeszcze odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Gol Ferran! Gol Ferran! Gol Ferran! Gol Ferran! Gol Ferran! Gol Ferran! Pan jeszcze długo krzyczał, więc musimy mu przerwać. Bardzo przepraszamy, ale brawo. Hiszpania ograła 3-0 Chorwatów wcześniej, 1-0 Włochów, wczoraj Albanię i wielu widzą właśnie w Hiszpanii faworyta do zwycięstwa. Czy podobnie postrzegają szanse swojej reprezentacji w Hiszpanii? Zapytałem o to na stałe mieszkającego w Barcelonie kibica z karnetem Dumy Katalonii, Darka Goemi. Ta hiszpańska iluzjon, czyli to wyobrażenie o zwycięstwie w turnieju, zdecydowanie się powiększa. Jedna z gazet hiszpańskich tutaj opisała to spotkanie jako takie, że nawet jeśli by się dodało tabasco i pieprzu, to i tak by nie miało żadnego smaku i wagi. Dużo sobie obiecują pod tym turnieju Hiszpanie. W Hiszpanii wszystko rozgrywa się w barach. Im bardziej lokalne, im bardziej takie dzielnicowe, tym lepiej. Często widać, że tam zbierają się na przykład sąsiedzi z danej dzielnicy, ulicy, gdzie oglądają razem i przeżywają razem takie właśnie wydarzenia. Oczywiście w miejscach turystycznych znajdziemy telebimy i wielkie telewizory, w których możemy to obejrzeć, ale wydaje mi się, że sposób przeżywania tego turnieju jest tutaj trochę inny, bardziej lokalny, tak jak zresztą cała Hiszpania jest bardzo lokalna i regionalna. Hiszpanie na triumf w Euro czekają 2012 roku, ale tak sobie pomyślałem, że w takich osiedlowych barach to my też oglądamy w Polsce, prawda? Nie, ja nie. A, no ty nie, ale... Ja nie, ja niektórzy tak. Bardzo intymnie traktuję oglądanie spotkań. Rozumiem. Prawdziwą jazdę bez trzymanki przeżyli wczoraj kibice Włoch i Chorwacji. Ci drudzy, by awansować, musieli wygrać. Włosi mogli nawet przy wygranej Hiszpanów z Albańczykami przegrać. Jednak chcieli uniknąć trzeciego miejsca. Dramaturgia w meczu Włochy Chorwacji rozpoczęła się w drugiej połowie, kiedy w 54 minucie Luka Modrić nie wykorzystał rzutu karnego ku uciesze włoskich sprawozdawców radiowych. Rincorsa di Modric, il tiro, la parata! La parada di Donnarumma, no parata. To mi się podoba. Parata nawet, tak? Si, si, parata, non parada, parata. Bramkarz Donnarumma obronił, właśnie. Donnarumma, mówią też tłumaczy. Niektórzy czasami. Tak, ale już minutę później ten sam Modric strzelił gola już z akcji, tym razem ku ekstazie Chorwatów. Tam wybił Modric gol! Gol! Modric, Luka Modric! Modric, bohater narodowy, postać pomnikowa, opuścił boisko w 80 minucie i patrzył na rozwój wypadków z perspektywy ławki rezerwowych. Ze łzami w oczach patrzył, jak w 8 minucie doliczonego czasu gry Chorwatów pogrążył Mattia Zaccagni. Calafiori che avanza palla al piede, si avvicina al limite, servito Zaccagni con il destro! Zaccagni! Zaccagni! L'abbiamo pareggiata! Con il numero 20! Zaccagni! All'ultimo secondo! Ale jakie Calafiori, to mógł być zucchini już, prawda? Nie, no to by bardziej pasowało, właśnie. Zdecydowanie. Ale u nas był kiedyś w Rakowie Częstochowa cebula, także to jest normalne w piłce. Tak, o jak najbardziej. Lasagna też był przecież. Ten cud w ostatniej sekundzie, jak i cały mecz w Lipsku dla Telewizji Polskiej, komentował Dariusz Pakowski. Luka Modric nie strzelający karnego i Luka Modric po 60 sekundach wraca z piekła do nieba, tak? Strzela bramkę, która daje Chorwatom bycie w tych finałach Mistrzostw Europy. No i końcówka, kiedy realizator pokazuje Modricia, który gryzie koszulkę gdzieś z nerwów, bo już nie gra, prawda? i wydaje się, że już nic się nie może zmienić. Są sekundy do końca spotkania i raptem Włosi doprowadzają do wyrównania. Niebywałe spotkanie ze zmiennością, ale takich meczów tutaj nie brakuje, a szczególnie nie brakuje bramek w doliczonym czasie i ten, który pogrążył Włochów, bo strzelił bramkę samobójczą, Calafiori, zainicjował akcję, która przyniosła Włochom wielką radość i pewność gry dalej w finałach Mistrzostw Europy. Luka Modric, który na osłodę zostaje, nawet nie wiem, czy to jest osłoda, najstarszym strzelcem bramki w finałach Mistrzostw Europy. A przyznam się, Adamie, że wczoraj oglądałem mecz bez komentarza, no bo coś tam robiłem innego do pracy. Przepraszamy, panie Darku. Tak? No właśnie nie do końca, bo jak tylko zobaczyłem tę sytuację, jak Modric nie strzela karnego, a potem za chwilę spada gol, to tak, zmieniłem ustawienia na komentarz pana Darka, cofnąłem o te 2 minuty do tyłu i przeżyłem to jeszcze raz tak, jak należy. No i jak to było? No było wspaniale, jak zawsze po prostu w przypadku Darka Szpakowskiego. Tak jest. Panie Dariuszu, bardzo pozdrawiamy serdecznie. Posłuchajmy jeszcze, jak ten piłkarski roller coaster komentują w Italii. Komentujący mecz Beppe Bergomi ryknął do mikrofonu: stał się cud. Zaccagni wszedł na boisko kilkanaście minut wcześniej i zdobył swego pierwszego gola w narodowej reprezentacji. Po meczu trener Spalletti nie krył radości i wzruszenia, ale powiedział, że w pierwszej połowie drużyna grała zbyt asekurancko i bojaźliwie. Za to po stracie gola wreszcie pokazała, na co ją stać. Chwalił zespół za ambicje, ogromne zaangażowanie i desperacką walkę do ostatniej sekundy. Fabio Capello skomentował, że Włosi strzelili bramkę siłą ogromnej woli i to wtedy, gdy tylko oni wierzyli, że się uda. Niemniej jednak włoscy komentatorzy wskazywali, że drużyna nie ma siły ognia, bo żaden z włoskich napastników nigdy nie będzie Lewandowskim, a środkowa linia gra zbyt wolno, bez iskry Bożej i wizji Andrei Pirlo. Spalletti odparował: sami nazwaliście naszą grupę grupą śmierci, a my jeszcze żyjemy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze Włochy nie zginęły, Włosi grają dalej, Hiszpania gra dalej, Chorwaci muszą liczyć, czekać na rozwój wydarzeń, no ale na 99% żegnają się z turniejem. No i tak pomyślałem o tym meczu honoru. Tak sobie myślę, że fajnie, że wracamy, już nie muszę się denerwować. Tak, ale Włosi nigdy nie będą mieli takiego napastnika jak Lewandowski. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Pograją dalej, a on wraca do domu. Studio Euro w Trójce. Błażej Król? Życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. O, teraz będzie Błażej Król. O właśnie. Te smaki i zapachy w Trójce. 22 minuty po siódmej. Te smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. Przez las my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak smaki i zapachy to my, mieszane uczucia,

Panie Włodzimierzu, co nowego w motoryzacji? Spadki, proszę pana. Spadki limitów CO2 o około 20% do niemal 94 gramów. A po ich przekroczeniu producenci będą płacić kary. Łatwo sprawdzić, za które modele i ile. I przez to hybrydy zapewne zdrożeją, a część aut benzynowych w ogóle może zniknąć z rynku. Co z tym zrobić? Musi pan wyprzedzić zmiany i kupić samochód teraz. W Toyocie i Lexusie mają pełną dostępność i świetną ofertę cenową. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. To czas na radionawigator trójki, Maciek Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ekspresowej ósemki w Warszawie. Korek utworzył się na tej trasie na drodze w kierunku Poznania. Zator jest od węzła Łabiszyńska do węzła Marymącka. Na S8C, ale w województwie łódzkim są za to dość poważne utrudnienia w ruchu. 157 km trasa Złoczew-Łódź. Tutaj mamy zwężenie w kierunku stolicy. Na Pomorzu ruch zwalnia w obie strony w obrębie węzła Gdańsk-Południe. To oczywiście ekspresowa szóstka. Tymczasem na południu korkują się dojazdy do A4 na wysokości Krakowa. Powoli jadą kierowcy na 44 w Skawinie. Zwalnia także Zakopianka w okolicach Libertowa. Ponadto zatorów można spodziewać się w Wieliczce na 94. Na samej A4 na wysokości stolicy Małopolski również jest zator, a to od zjazdu na Zakopiankę do węzła Skawina. Powoli jadą też kierowcy na S1 na wysokości Dąbrowa Górniczej. Ponownie o sytuacji na drogach powiemy za niecałą godzinę, a teraz najważniejsze wieści w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Polska wezwała Węgry do cofnięcia weta w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Impas w tej sprawie trwa od prawie roku. Dzięki funduszowi unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną władzom w Kijowie. A Polska od wielu miesięcy czeka na refundację 450 milionów euro, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ponownie zaapelowałem do Węgier, aby przestały czynić z polskich pieniędzy zakładnika ich różnic dwustronnych z Ukrainą. Myślę, że jako prezydencja w Unii Węgry będą miały specjalny obowiązek pilnowania i reprezentowania interesu całej Unii, a nie tylko swojego narodowego interesiku. Węgry od lipca będą kierować pracami Unii. To będzie czas wyciągania wniosków i planów na przyszłość. Tak o sobotnim zjeździe krajowym Polski 2050 mówi wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk. Jak zaznaczył, nagromadzenie wyborów w ostatnich miesiącach było wyzwaniem dla młodej na scenie politycznej partii. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Trzecia Droga zdobyła 3 mandaty. Marek Krawczyk powiedział, że w najbliższym czasie przedstawiciele Polski 2050 i PSL usiądą do rozmów w sprawie przyszłości projektu. Druga partia rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasięgu Patriot z Hiszpanii dotarła na Ukrainę. Ponadto Kijów otrzymał od Madrytu czołgi Leopard, amunicję, w tym działa artyleryjskie, systemy obrony przed dronami, optyczno-elektroniczne systemy obserwacji i śledzenia, a także zdalnie sterowany moduł uzbrojenia zwany wieżyczkami. Hiszpania wspiera Ukrainę od początku wojny z Rosją. W tym roku ma przekazać pomoc wojskową o wartości miliarda euro. Pełny serwis trójki o 8:00. To powinien być słoneczny dzień, bo zachmurzenie tylko okresami ma wzrastać do dużego. Deszczu w prognozie brak. No ewentualnie może kapnąć kilka kropel na północnym wschodzie przed południem, ale to by było na tyle. Na termometrach na ogół od 23 do 27 stopni. Chłodniej tradycyjnie nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 22. Słowem, lato. A teraz będzie o wyobraźni i o empatii. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa? Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa? Żeby się nic nie stało. Zacięliśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj. A gdyby tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, to nie byłoby meczów z Holandią i Austrią i wciąż byłaby szansa na awans. Oczywiście obejrzę dzisiejszy mecz z wielką ciekawością, ale mam dla naszych chłopaków propozycję. Bardzo was proszę, przegrajcie ten mecz, bo jeżeli go wygracie, to moja wściekłość, nie tylko moja, wzrośnie do entej potęgi z pytaniem, dlaczego tak nie można było zagrać z Austrią, i jeśli wygracie. Jak zremisujecie, będzie dobrze. Jak przegracie, wcale się na was nie pogniewam, bo to jest tylko sport. Ale przegrajcie. Przegrajcie, żeby uspokoić dumę takiego kibica jak ja. Ja myślę, że to takie z przekąsem powiedzenie. Przegrajcie, przegrajcie, oni tam na złość wygrają, prawda? Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Niech wygrają, niech wygrają, niech będą właśnie złośliwi. No nie, właśnie, niech będą złośliwi i niech wygrywają złośliwcy. Ale my teraz o ekonomii. Z zaciśniętymi zębami, czy nie? To może być. Nie, no wakacje są. Są wakacje, więc porozmawiajmy o pracy. Letnie miesiące to dobra okazja, żeby podreperować domowy budżet, zarobić na akademik albo na zagraniczny wyjazd. W powiatowych urzędach pracy tylko w zachodniopomorskim czeka około 3000 ofert pracy sezonowej. To na przykład praca w hotelu czy nadmorskiej gastronomii. Zarobki są lepsze niż w ciągu roku, tak mówi Paweł Nowak z Urzędu Pracy w Szczecinie. Tutaj pracodawcy jednoznacznie mówią, że płacą troszkę więcej niż to przysłowiowe minimum. Musimy pamiętać, że przy pracy sezonowej mamy dodatkowe elementy, bardzo często mieszkanie, posiłki dodatkowe, i tą stawkę godzinowa też bywa wyższa niż na standardowym etacie. Dodajmy, że stopa bezrobocia na Pomorzu Zachodnim wynosi 6,7%. Awansować i pogorszyć swoje samopoczucie? Nie, w ten sposób odpowiada 42% badanych, a to i tak znacznie mniejszy odsetek od unijnej średniej. Tak wynika z raportu Talent Trends 2024. Niemal 40% z nas postrzega elastyczność jako jeden z podstawowych warunków przy wyborze pracy. Tu największy udział mają elastyczne godziny pracy i możliwość pracy hybrydowej, czyli częściowo w biurze, częściowo w domu.

Pewnie będą mówić, że to lipa. Ja im wtedy powiem, że to Bóg. Drewkam. I choć nie mam narzędzi, drewkam. I nie wiem nic o meblach, drewkam. To świat się tak rozpędzi, drewkam, drewkam. Że pora dać po heblach, drewkam. Mamy mało selfie, ale zrobimy przy stole, pijąc przy nim pierwszą kawę. Każdy by to udostępnił, a ja wolę, by to było tylko nasze. A teraz niespodzianka dla słuchaczy porannej audycji w Trójce, bo człowiek, którego utworu wysłuchaliśmy przed chwilą, jest gościem naszej porannej audycji, to Kamil Piwot. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamilu, rap, którego można posłuchać z siedmiolatkiem, bez stresu o to, co usłyszy i jakie słowa, to nie jest rzecz codzienna i taka bardzo powszechna, bym powiedział, a w przypadku twojej płyty Kam Rap Pol absolutnie rzecz możliwa. Kierowałeś się takim doborem także audiencji, pisząc te utwory? Wiesz co, nie. Inaczej, przy drugiej płycie to już decyzja była taka, że okej, chcę, żeby ona była czysta, ale tworząc pierwszą płytę, Tato Hemingway, mimo tematów około rodzicielskich, które się tam pojawiają, nie sądziłem, że ona się tak fajnie przyjmie i że będzie tak bardzo popularna wśród dzieci. Tam zupełnie przypadkiem nie wrzuciłem żadnego przekleństwa, jak sądzę, bo niestety w życiu codziennym zdarza mi się przeklinać. Natomiast na tej płycie nie było przekleństw i potem, jak się okazało, była to dobra decyzja, bo ta płyta jakoś zaskoczyła i była słuchana przez rodziny z dziećmi. Może właśnie dlatego. Dzieci też przychodziły na koncerty i dzięki temu nie musiałem się martwić o to, żeby tam czyścić kawałki na żywo. I teraz, nagrywając już drugą płytę, już podszedłem do tego trochę świadomie, że z jednej strony trochę pod kątem koncertów, trochę pod kątem radia, trochę pod kątem słuchania z rodziną, a po drugie mam tutaj takie podejście, że często jest tak, moim zdaniem, że przekleństwo jest, to w komedii nazywa się, że to jest trochę łatwy śmiech, że łatwo zyskać przychylność publiczności, kiedy się występuje, jak się tam rzuci jakimś soczystym przekleństwem i wtedy jest bardzo śmiesznie. Dużo trudniej jest to osiągnąć bez przekleństw, tylko za pomocą innego typu środków. No tak, i wtedy troszkę mniej słów w wersach wychodzi niektórym raperom na pewno. Ale tak myślę, że to też jest efekt twojej codzienności. No, jesteś ojcem i także z dziećmi tej płyty możesz i ty wysłuchać, i one mogą jej wysłuchać. Tak, na całe szczęście ja z dziećmi tej płyty nie słucham, bo kiedy ona była w przygotowaniu, to jej przesłuchałem 150 razy i teraz za każdym razem niestety dla moich dzieci mówię, proszę wyłączcie, bo wiem, że zdarza im się no to dobrze, wyłączać. To ja też ze 150 już mam na koncie po tym, jak mój syn wymaga ciągle w samochodzie odsłuchiwania. Tym bardziej jestem wdzięczny, że zapraszasz mnie, nie masz dość mojego głosu i chcesz tego jeszcze słuchać. Ja miałbym dość. No ale tak, nie, wiesz, z tymi przekleństwami oczywiście staram się w obecności dzieci nie przeklinać i raczej mi się to udaje. Dzieci są bardzo kumate, wyłapują tego typu rzeczy i nawet w tym jednym z utworów pojawia się słowo po angielsku na F. F-bump, tak zwane. Tak jest, to tam jest, tato, a czy to F to znaczy to? A ja mówię, tak, to znaczy to. No dobrze, trzeba się też uczyć życia, no taki tak. Pojedynczy przypadek zaakceptujemy. 8 utworów z albumu Kam Rap Pol opowiada niejako o pomysłach na biznes, pojawiają się całkiem ciekawe nazwy, wywodzące się, powiedziałbym, z polskiej tradycji nazewnictwa biznesowego, jak Drewkam, jak Kamkar, czy sama nazwa płyty Kam Rap Pol. Twoim zdaniem te nazwy polskich firm to jest coś ciekawego, co należy docenić jako element naszej kultury, czy po prostu pójście po linii najmniejszego oporu, wybieram sobie tam imię lub nazwisko, biorę część składową z tego, druga część to But albo Print, prawda? Czyli firma, którą zakładam i już załatwione. Tak jak robiłem sobie jakiś research, chyba dość unikalny sposób. Czyli był research. Tak, zastanawiałem się po prostu, jak to wygląda w innych krajach i nie spotkałem się z czymś takim, żeby te firmy, nazwy firm były budowane w ten sposób, więc jeżeli pytasz, czy jest jakieś dziedzictwo, no to tak, jest to dziedzictwo, jest to fajne, moim zdaniem, unikalne i ja nie widzę w tym nic złego, chociaż teraz oczywiście jakieś pewnie Januszeksy, Januszek z pole, to można sobie wyobrażać, że to podchodzi pod mem i ktoś może się wstydzić tego, że mój tata pracuje w takiej, a nie unijnej firmie, ale nie, to jest jak najbardziej spoko rzecz. Mnie ta nazwa Camera Pol nie do końca się podobała, ale trochę nie dało się tej płyty inaczej nazwać, nie? Kiedy wymyśliłem jej koncept, że to mają być pomysły na biznes i kiedy wymyśliłem w pewnym momencie, że nazwy utworów będą wyglądały tak, a nie inaczej, no to ten Camera Pol, no dobra, niech będzie. Z czasem się do tego przekonałem. Podoba mi się to, jak ta nazwa płynie, podoba mi się to, jak ona wygląda. Fajnie to wygląda na płycie i tutaj też ukłon w kierunku Jacka Walesiaka, człowieka, który na potrzeby tego projektu poprosił, żeby określać go grafikiem komputerowym, więc grafik komputerowy Jacek Walesiak w pewnym momencie wpadł na to, że słuchaj, to jest taki klimat, że my to powinniśmy graficznie ograć typo polo tak zwanym, tą całą dziedziną polskiej sztuki wizualnej, cokolwiek jak to nazwać, były wystawy na temat typu polo organizowane. Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że te wyklejane litery, poobrywane, poobdrapywane, krzywe, mają swoją nazwę i tak, rzeczywiście w tym projekcie to zagrało wszystko razem. Pojawia się także w utworze Kamwłos nawiązanie sportowe. Nie mogę tego odpuścić w naszej rozmowie. Pojawia się fragment o genach Iniesty i włosach Guardioli. Czy na fali euro możemy zaryzykować zapowiedź, że kiedyś to się zmieni na ten jeden wers, na geny powiedzmy Grzegorza Laty i fryzurę Michała Probierza, bo tutaj akurat by to także pasowało. Podobny klimat. Z tych akurat czterech wersów piłkarskich jestem bardzo dumny. Tak się sam do siebie się cieszyłem. Ja mam także, kiedy piszę te teksty i kiedy wpadam właśnie, to jest bardzo ciekawy proces i w pewnym momencie wychodzi mi ta czwórka, te cztery wersje, to się składa w jedną logiczną całość, połączone tą Hiszpanią, Włochami. Jeszcze się rymuje. I to się wszystko rymuje i ja chodzę, jestem w niebo wzięty, to jest najfajniejsza część pisania, tworzenia dla mnie. Czy będę robił Polaków? No pewnie nie. Pewnie nie. Ten temat jest wykorzystany, jest właśnie w czterech wersach zamknięty. No ale tak, tutaj pewnie można byłoby tych nazwisk wstawiać, co nie miara. To jeszcze tylko zaapeluję do ciebie, ale zostawiam twojej decyzji ewentualne wykorzystanie. W jednej z porannych audycji w ostatnich dniach wymyślaliśmy z słuchaczami pseudonim, przydomek dla reprezentacji Polski, tej konkretnej prowadzonej przez Michała Probierza, no bo były Orły Górskiego, była Eskadra Engela, stworzyliśmy coś takiego na potrzeby Trójki, ale zostawiamy to jakby w domenie publicznej. Probierzątka. Jak ci się podoba? Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo fajnie. A propos piłki nożnej, to ja ostatnio widziałem nazwę firmy na banerze Art Cop i to w ramach żartu wrzuciłem, że ciekawe, czy to jest sztuka futbolu, czy Artur, który ma koparkę. No właściwie tak, sztuka futbolu też byłaby na... no chociaż to zależy, bo Art Cop kojarzy się raczej z taką prostą piłką. Raczej laga na lewego, tak? Coś w tym stylu. Na koniec, jak myślisz, dlaczego te polskie firmy, wracam do tego wątku, Drewkamy czy Kamkary, dlaczego te wszystkie firmy właśnie w ten sposób się nazywają? Bo robiłeś research, może doszedłeś do tego. Nie doszedłem do tego, kto był pierwszy. Na pewno ktoś był pierwszy i pewnie ktoś, kto był drugi, pomyślał zaraz, ten, kto był pierwszy, to niezły miał pomysł, niezły pomysł, że pewnie każdy z takich przedsiębiorców, kiedy siada sobie nad takim arkuszem, który musi wypełnić i ma tam wpisać nazwę firmy, to z jednej strony znamy całą tradycję tych firm z zachodu, dużych marek. Z jednej strony pewnie marzy ci się wymyślenie takiej własnej marki. Z drugiej strony nie chcesz też pewnie pisać swojego imienia i nazwiska, nie? Firma właśnie tam Tomasz Jankowski. Pozdrawiam, jeżeli ich słucha teraz, nie? No to chcesz się nazywać jakoś inaczej, nie? Jeżeli robisz rzeczy związane, masz koparkę, już wspomniano tutaj, jesteś Tomaszem, to pewnie idąc tym tropem wpadasz na kop. Tom albo Tom Cop i problem rozwiązany. A w tym świecie i w tym kraju wszyscy już będą wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie. To też ułatwia. Jedno zdanie mniej. Kiedy ktoś cię pyta, czym się zajmujesz, nie musisz go wyjaśniać. Musisz wyjaśniać. Nie musisz. Kamil Piwot był gościem porannej audycji. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wszystkim. Miłego dnia. A, jeszcze jedno. Do tematu tych nazw i wyjaśnienia, dlaczego takie, wrócimy przed dziewiątą.